Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, pierwszy dzień stycznia, minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Honolulu na Hawajach jako ostatnie na świecie wita nowy rok. Ponad 1000 strażackich interwencji w sylwestrową noc, większość dotyczyła pożarów. Część Bułgarów i Rumunów o północy przekraczała granice, korzystając ze strefy Schengen. W tym momencie jako ostatni na świecie nowy rok witają mieszkańcy Honolulu na Hawajach. W Polsce 2025 trwa od 11 godzin. W Białymstoku wielu mieszkańców i gości spędzało sylwestrową noc na rynku Kościuszki. Na koncert i pokaz laserowy przyszły tysiące osób. Przyjechaliśmy z Suwałk, z Orli, z Augustowa. Z Warszawy. Od 4 lat przychodzimy na rynek Kościuszki, na Sylwestra, nie w domu, tylko razem z ludźmi. Warto spędzać Sylwestra w Białymstoku. Przepiękne miejsce, przepiękne okoliczności, super muzyka. Wyszliśmy na spacer, przewietrzyć głowy, wspominać stary rok, wejść w nowy rok. Stary był dobry, mam nadzieję, że nowy będzie jeszcze lepszy. Szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego najlepszego w 2025 roku dla wszystkich mieszkańców Białegostoku i całego Podlasia. Żeby 2025 był rokiem przełomowym i żeby przynosił nam same szczęśliwe momenty. Miejskie zabawy były też m.in. w Suwałkach, Łomży, Augustowie i Bielsku Podlaskim. Dla strażaków to była pracowita noc. Od północy interweniowali ponad 1400 razy, z tego 1200 wyjazdów dotyczyło pożarów. Najwięcej, bo ponad 800 było spowodowanych fajerwerkami, informuje rzecznik strażaków Karol Kieszkowski. Wiele pożarów związanych właśnie z fajerwerkami, czyli podpalenia elewacji budynków, wiatr przystankowych, czy wiatr śmietnikowych, samochodów i generalnie roślinności, tak, czyli to była trawa jakaś sucha, rzepopłoty, tego typu elementy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do dużego pożaru doszło w kamienicy w Radomiu. Ewakuowano z budynku 4 osoby, na szczęście nikomu nic się nie stało, ale straty prawdopodobnie dość wysokie. Najwięcej zdarzeń zanotowano na Śląsku 220 i na Mazowszu ponad 200. Najbliższe pół roku podczas polskiej prezydencji będzie wielkim wyzwaniem dla Unii Europejskiej, ocenia komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin w podcaście Szczyt Europy, wspólnym projekcie Polskiego Radia i Telewizji TVN24. Wśród wyzwań wymienia wojnę w Ukrainie i zmiany na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. To będzie prawdopodobnie najtrudniejsze 6 miesięcy od bardzo wielu lat. Jedność europejska będzie poddana wielkiej próbie. Mówię to zupełnie serio. Uważam, że Unia Europejska ma szczęście, że w tych 6 miesiącach pracami Rady będzie kierowała Polska, która z jednej strony ma niezwykłą wiarygodność w Waszyngtonie, choćby z uwagi na poziom wydatków obronnych, choćby z uwagi na zrozumienie istoty silnych związków transatlantyckich dla jedności Zachodu, ale także Polska, która ma wiarygodność w Unii Europejskiej, która ma potencjał do tego, by pełnić rolę lidera w pełnym tego słowa znaczeniu. Polska od dziś przejmuje stery w Unii, będzie kierować jej pracami do końca czerwca. Od północy 2 nowe kraje zostały całkowicie włączone do strefy Schengen. Choć na granicach między tymi krajami będzie szybciej, to w teorii pozostaną częściowo kontrole. Zamiast na balu, to na przejściu granicznym. Tak wyglądało powitanie nowego roku dla wielu chcących być tymi pierwszymi, którzy w Bułgarii i Rumunii jako pierwsi przekroczą unijne granice bez przeszkód. Jest to zwycięstwo sprawiedliwości, a także godności narodowej. To jasny sygnał, że nigdy nie zaakceptujemy bycia obywatelami drugiej kategorii w Europie, mówi premier Rumunii Marcel Ciolacu. Wiele radości również u bułgarskich sąsiadów. Faktem staje się to, na co czekamy my i wielu innych ludzi od lat. Wreszcie formalnie jesteśmy członkiem strefy Schengen. Teraz spokojnie możemy pogratulować sobie i wszystkim tym, którzy pracowali na ten sukces, powiedział tymczasowy premier tego kraju Dymitar Gławczow. Jeszcze przez co najmniej pół roku między oboma krajami, a także przy wjeździe na Węgry od strony Rumunii są możliwe wyrywkowe kontrole pojazdów i osób. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie nowy rok witają mieszkańcy południa Polski. W innych regionach trochę chmur. Na północy deszcz, na Mazurach i Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem. Temperatura od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 na południu i zachodzie. Cieplej w rejonach podgórskich do 10 stopni. Zapraszamy do reklamy.

Ja tu sobie dzielnie odpisuję na maila od państwa. O, cześć Kuba, Kuba Benedyczak, który po południu się przywita z państwem, czyli o 12. Już jest wyspany. Michał.Nogaś@polskieradio.pl. Pokazuje, że chyba nie wyspany. My, czyli Agnieszka Łukasiewicz i mówiący te słowa wyspani jak najbardziej. Nicolas Jean kończył godzinę poprzednią solo jako El Bandido, a tutaj z kolegą jako zespół Darkside. Zaczął godzinę trzecią tej audycji, Liberty Bell. No to teraz przeniesiemy się do Belgii. Dobrego roku. I'm gonna leave you and I'll go away and I'll stay there. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I don't need you, baby. I don't need you. No more. I wanna Program Trzeci Polskiego Radia. To know how far that it can bend. I was passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be, 'cause we're provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can be. We just want to know how far that it can be. Yeah, it's so hard to persist. It's a beautiful mess, time after time. It's so so hard to possess. We're a beautiful mess, time after time. Now you sing it, girl. Love's a stranger until I see you again. Ten pan to w ogóle był u nas w minionym już roku. Hello, I'm Warhouse for Radio Trojka. Please enjoy. A przed nim Melanie DeBiasio z Belgii. A ci państwo też byli u nas w 2024. To znaczy było tak. Przybyli do Poznania pod okienko na Festiwal Malta, a my, użyję teraz klasycznych określeń, przekazywaliśmy na żywo stamtąd ich występ. Ponieważ był zespół Warhouse przed chwilą, to jeszcze powiem, że Maciek Jankowski, który rozmawiał z panem, pojawi się dzisiaj na naszej antenie po 13, zapowiadając 2025 w muzyce. O 16 to samo, gdy chodzi o kulturę, zrobi Katarzyna Borowiecka, a po niej wydarzenia sportowe przewidywać będzie Krzysztof Łoniewski z Darkiem Urbanowiczem. Ten zespół, który się pojawił w Poznaniu i u nas, to Kerala Dust. 24 minuty po 11. Bad. Bang Bang to Bokka w listach od państwa. michał.nogaś@polskieradio.pl. Jeden motyw przeważa. Czy warto się podnosić i wstawać z łóżka? No my teraz odpalamy opcję atomową. Atomic bomb. you're feeling me. I want you realize, man, the way I'm feeling me. How do you feel? I want you realize, women, the way I'm feeling me. I'm gonna explode. I'm gonna explode. I'm gonna explode like an atomic bomb. Po 12 na naszej antenie Kuba Benedyczak i jego goście opowiedzą o tym, jaki będzie 2025 w polityce, głównie tej międzynarodowej. A ja, dziękując za wszystkie maile, michał.nogaś@polskieradio.pl i życzenia na 2025, wyrażam zadowolenie i szczęście, że wspólnie z Agnieszką Łukasiewicz udało nam się Państwa przeprowadzić przez przedpołudnie noworoczne. Zaczęliśmy na Islandii, a skończymy w innym pięknym miejscu, na styku Europy i Azji, nad Bosforem w Stambule. To właśnie stamtąd pochodzi Oceanus Orientalis, który zamyka tę audycję, a co się wydarzy po południu, to zapewniam, warto się przekonać samemu. Najlepszego spokoju i zdrowia. Pa, pa.